Pro z wyświetlaczem Retina. Zapłacisz 5299 zł, oszczędzając 300 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, 27 marca, minęła 10. Zapraszam na serwis Trójki. Hanna Gronkiewicz-Waltz wezwana na dzisiejsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Na pewno na miejscu jest nasz reporter. Za chwilę relacja. Polski kontyngent wzmocniony. O tym dlaczego, tłumaczy prezydencki minister. A Rosjanie martwią się o turystów i przedsiębiorców po wydaleniu ich dyplomatów z 20 europejskich państw. To pierwsza taka rozprawa komisji weryfikacyjnej, nie dotyczy bowiem konkretnej nieruchomości, lecz stanu wiedzy o reprywatyzacji w Warszawie. O podzielenie się tą wiedzą członkowie komisji chcą poprosić przedstawicieli władz miasta. W prokuraturze krajowej jest Michał Fedusio. Powiedz, kogo dziś wezwano. Na liście wezwanych są dwie osoby. Mowa o prezydent stolicy Hannie Gronkiewicz-Waltz oraz o przewodniczącej Rady Miasta w Warszawie Ewie Malinowskiej-Grupińskiej. Prezydent już zapowiedziała pisemnie, że na wezwanie się nie stawi, zatem przesłuchana będzie dziś prawdopodobnie tylko jedna osoba. Charakter rozprawy jest ogólny, dlatego w razie szczegółowych pytań przewodniczącą Rady Miasta mają wspierać ratuszowi prawnicy. Przypomnijmy, że znowelizowana ustawa o działaniu komisji weryfikacyjnej umożliwia nakładanie większych kar za absencję na rozprawach. Według nowych zasad to od 10 tysięcy złotych za pierwsze do nawet 30 tysięcy złotych za każde kolejne niestawiennictwo. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Polski kontyngent w Afganistanie powiększy się o 50 żołnierzy. Apelowali o to Afgańczycy i nasi sojusznicy, mówił w radiowej jedynce wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Andrzej Duda odwiedził wczoraj żołnierzy stacjonujących w tym kraju. Niestety zagrożenie terrorystyczne dalej w Afganistanie występuje. Jak są tego rodzaju potrzeby, no to zapadła taka decyzja i takie są deklaracje o zwiększeniu liczebności tego kontyngentu o 50 osób. W Afganistanie jest około 230 polskich żołnierzy i pracowników wojska. Ich zadaniem jest szkolenie i doradzanie tamtejszym siłom bezpieczeństwa. Do 2014 roku Polacy uczestniczyli w misji stabilizacyjnej w tym kraju. Rosjan bardziej interesuje czas oczekiwania na wizy niż dyplomatyczne wojny, pisze moskiewski Komsomolec. Gazeta zwraca uwagę, że wydalenie rosyjskich dyplomatów z wielu zachodnich państw i odpowiedź rosyjskiego MSZ utrudnią życie turystom i przedsiębiorcom. W geście solidarności z Wielką Brytanią zrobiło to 20 państw. O zamach na Siergieja Skripala brytyjskie władze podejrzewają rosyjskie służby. W ocenie moskiewskiego Komsomolca wraz z wydaleniem dyplomatów pojawią się problemy z uzyskaniem wiz. Gazeta podkreśla, że oprócz problemów natury biurokratycznej dojdą również kwestie bezpieczeństwa. Komersant przewiduje, że to dopiero pierwszy krok na drodze do dyplomatycznej wojny. Dziennik przypomina oświadczenia Kremla i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z których wynika, że Moskwa odpowie symetrycznymi retorsjami. Z kolei niezawisima gazeta cytuje wypowiedź szefa rosyjskiego Związku Dyplomatów Andrzeja Bakłanowa, który radzi, aby władze Rosji uderzyły w inspiratorów akcji, wskazując na Wielką Brytanię. Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiedział odpowiedź, ale zastrzegł, że ostateczną decyzję podejmie osobiście Władimir Putin. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Niemal dwa lata po śmierci Prince'a dziennikarze agencji Associated Press dotarli do wyników badań toksykologicznych. Amerykański muzyk miał w organizmie śmiertelne stężenie leku o działaniu znieczulającym. W raporcie na temat przyczyn zgonu Prince'a napisano, że miał on nadzwyczaj wysoki poziom fentanylu w organizmie. Podczas badań stwierdzono prawie 68 mikrogramów leków w litrze krwi. Jest to niemal 10-krotnie więcej niż toksyczny poziom, który oznacza przedawkowanie i może być śmiertelny. Wyniki badań toksykologicznych pozwalają stwierdzić, że muzyk przyjął lek doustnie. Zażył dużą dawkę przed śmiercią. Fentanyl jest syntetycznym opioidem. Jest 50 razy silniejszy niż heroina, ma też kilkadziesiąt razy mocniejsze działanie niż morfina. Prince zmarł 21 kwietnia 2016 roku. Miał 57 lat. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pochmurno dziś w całej Polsce, gdzie niegdzie niewielki deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Od 2 stopni nad Zatoką Gdańską do 5 w centrum i 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

nie powiedziałam, ale teraz powiem 71-335. Kto chce najnowszą płytę Jacka White'a od nas, może do nas napisać. W SMS-ie proszę uwzględnić swoje imię, nazwisko i adres, pod który mamy płytę wysłać. Prawie 11 po 10, za chwilę w Trójce trójkowy detektyw, a teraz przeniesiemy się w inny, ale jakże miły muzyczny obszar. Splątanym gaju rąk i nóg szepczemy słowa święte, jak szeptał kiedyś młody Bóg bogini niepojętej. Ole, ole, ole, olali bogini niepojętej. Ole, ole, ole, olali bogini niepojętej. W czerwonym żarze rzewnych żądz płoniemy jak pochodnie i opadamy w niebo śniąc niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. Cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, cyt, niewinnie i łagodnie. W żałobnym chłodzie znanych ust szukamy pocieszenia, słuchając jak nam stygnie puls i mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic, to mylą się znaczenia. Dopóki demon smutku śpi, niech żyją młode żądze. Dopóki życie w nas się tli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, cyp, dopóki są pieniądze. Ole, ole, ole, ola, oli, niech żyją młode żądze. Ole, ole, ole, ola, oli, dopóki są pieniądze. To nic, to nic, to nic, to nic, to nic. Niech żyją młode żądze. To Marek Grechuta i Maryla Rodowicz zaplątali nas w gaju, a płyty Jacka White'a, Boarding House Reach, dostaną od nas pani Urszula z Chmielnika i pan Dawid z Baranowa. Miłego słuchania. A teraz w studiu pojawiła się już Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Czy zauważyliście państwo, że przestępstwa popełniane przez kobiety budzą znacznie intensywniejsze i bardziej rozmaite reakcje niż ten sam rodzaj czynów kryminalnych popełnionych przez mężczyzn? Być może właśnie to leży u źródła sukcesu serialu o polskich zabójczyniach, którego drugi sezon już jutro. Pierwszy obejrzało prawie 3 miliony widzów. Tyle osób chciało usłyszeć historię o Polkach oskarżanych albo skazanych za zabójstwo i poznać, co na ten temat myślą psychologowie, śledczy, świadkowie itd. Bo kobieta i zbrodnia nadal z trudem mieszczą się w głowie nawet naukowcom, których teorie na ten temat zmieniały się drastycznie na przestrzeni ostatnich 120 kilku lat. Przyjrzymy się więc temu zjawisku. Statystyki pokazują, że w Polsce w ogóle udział procentowy kobiet w liczbie podejrzanych o przestępstwo to około 10%. Można więc wywnioskować, iż kobieta jest istotą o wbrew pozorom dużym samoopanowaniu, umiejętności przestrzegania zasad, porządku i granic wolności drugiej osoby, czyli na wysokim poziomie rozwoju duchowego, intelektualnego, no więc cywilizacyjnego. Oczywiście można tak wnioskować, ja nie mówię, że trzeba. Co więc sprawia, że część kobiet jednak przekracza tę linię, za której nie ma odwrotu. Współczesne naukowe poglądy wskazują na czynniki biologiczne, socjologiczne i środowiskowe. No, oczywiste można by rzec, ale nie do końca, bo do wcale nie tak dawna uważano, że kobieta popełnia niecne czyny z powodu wrodzonej skłonności do zadawania cierpień. Istotny wpływ na to miała teoria Cezara Lombroso, który na przełomie XIX i XX wieku wraz ze swym zięciem twierdził, że kobieta zarówno psychicznie, jak i fizycznie jest niedorozwiniętym mężczyzną. No, nim jednak panią faktycznie nóż otworzy się w kieszeni, a panom zrobi się mocno nieswojo, bo toż wyszłoby na to, że ożenili się z... No właśnie. To teorie Lombroso, kto wie, czy nie z powodu tego ostatniego czynnika, niedługo potem zostały obalone. Jednak w podobnym klimacie roztaczał swoje teorie Zygmunt Freud, który twierdził, że kobieta rodzi się kastratem, więc pod względem anatomicznym jest istotą gorszą, charakteryzuje ją narcyzm, masochizm, pasywność, niskie poczucie moralności, sprawiedliwości. No i ta dewiacja kobiet przejawia się brakiem zainteresowania małżeństwem oraz udziałem w czynach kryminalnych, a wszystko z powodu nieprzystosowania do naturalnie przypisanej im roli. I do lat 60. XX wieku ta teoria była częstą odpowiedzią na pytanie, skąd przestępczość wśród kobiet. Również i ta teoria naukowo padła. Naukowcy przez kolejne dziesiątki lat zajmowali się fenomenem, jakim jest kobieta zbrodniarka i w końcu doszli do innych wniosków. Na naszym gruncie, według badań socjolog Haliny Janowskiej, kobiety zabijają, bo ofiara uniemożliwiła im realizację jakichś celów, albo stają w obronie własnego życia. Profesor Zdzisław Majszyk pisze, że u większości odsiadujących karę za morderstwo polskich więźniarek dużą rolę odgrywał alkoholizm któregoś z rodziców, traumatyczne przeżycia w dzieciństwie, w życiu dorosłym czy przemoc w rodzinie. A profesor Janina Błachut mówi tak. Pytanie, dlaczego kobiety popełniają przestępstwa, jest pozbawione większego sensu. Czyn przestępczy jest możliwy do popełnienia tak przez mężczyznę, jak i kobietę. Trójkowy detektyw. Open Your Eyes, School of Seven Bells, to za nami, a przed nami, przed Państwem tak naprawdę, no i przede mną może trochę też, zaproszenia na koncert zupełnie wyjątkowy w najbliższą środę o godzinie 19 na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią tacy soliści jak Monika Bożym, Irena Melcer, Dorota Osińska, Marcin Januszkiewicz i Jarosław Wasik w repertuarze. No i tu jest całe clue tego koncertu. Repertuar to piosenki wybitnych polskich poetów, trójki wybitnych polskich poetów, Agnieszki Osieckiej, Jeremiego Przybory i Wojciecha Młynarskiego. Ten koncert zatytułowany jest Stacja Kutno Elementarz. Zapraszamy Państwa na niego serdecznie. 22 i 7 trójek. Można teraz do nas zadzwonić po bilety na ten koncert. Zerkam teraz na naszą stronę. Na pewno będziemy ten koncert transmitować, więc kto nie dostanie się do studia imienia Agnieszki Osieckiej, to będzie mógł usłyszeć te wszystkie wspaniałe piosenki w wielkanocny poniedziałek, 2 kwietnia o godzinie 22. Przypominam, w środę o 19 studia imienia Agnieszki Osieckiej i wyjątkowy koncert Stacja Kutno Elementarz. No to zagrajmy teraz Wojciecha Młynarskiego. Absolutnie. Raz, dwa, trzy. Spokojnego nie znam dnia, aż to spalam pedy dwa i herbaty tak jak trza nie posłodzę. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, często nieźli trud, nieźli trudnie. O choć mnie nieraz wkurzą i zdrową mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie. Gdy masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi tylko tam, pańska meta. Gnaj pan do nich jeszcze dziś, poświęcaj każdą myśl. Czyś pan szofer, panie, czyś pan poeta. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi często niech i trud, jeśli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą fez, choć rozzłoszczą mnie do łez, w sumie z nimi fajnie jest. Absolutnie, absolutnie, absolutnie, absolutnie. Raz, dwa, trzy i Młynarski. A dziś, 27 marca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. 57 lat temu z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego zostało ustanowione to święto, a okazją miało być upamiętnienie inauguracji Teatru Narodów. To festiwal, na którym spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny, a był wtedy rok 1957. Paryż. Międzynarodowemu Dniu Teatru towarzyszy zawsze orędzie przygotowywane przez wybitnego człowieka teatru, adresowane do całego środowiska teatralnego. Pierwsze takie przesłanie napisał w 1962 roku Jean Cocteau. A z kolei międzynarodowemu orędziu towarzyszą przesłania lokalne. Orędzie do polskiego środowiska teatralnego napisała w tym roku Maja Kleczewska. Oburzajmy się. Między innymi do tego wzywa polskich twórców teatru, a oba orędzia można znaleźć między innymi na stronie Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. A u nas w Trójce z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru o tym, jak go widzi Magdalena Cielecka. Ja bym oczywiście chciała, żeby teatr był, bo to są te rejony, w których człowiek odnajduje gdzieś tam siebie, czasem nieuświadomione rejony swojego wnętrza, swojej duszy, swojej wrażliwości odkrywa właśnie w teatrze, czy w ogóle poprzez sztukę. I mam taką nadzieję, że jednak sztuka będzie istniała zawsze, no bo istnieje od tysiącleci w takiej czy innej formie, więc trudno sobie wyobrazić, że nagle akurat to zostanie jakoś tam wycięte. Natomiast jaki ten teatr będzie za 100 lat, albo jaki chcielibyśmy, żeby był, nie wiem, może należy wrócić do korzeni właśnie, może już przeszliśmy tak różne i tak i nowoczesne i eklektyczne i mieszające się ze sobą style i gatunki w teatrze. Teatr już też czerpie właściwie ze wszystkiego i często w teatrze nie wiemy, czy jesteśmy w kinie, czy jesteśmy na koncercie, czy oglądamy reportaż, czy widzimy prawdziwych ludzi i wręcz prawdziwą śmierć na scenie, to może teraz przyjdzie taki moment odwrotu i może przyjdzie taki czas bardzo takiego zredukowanego teatru, który rządzi się po prostu słowem, emocją czystą, prostą, bez zasłaniania się efektem, bez zasłaniania się jakąś wielką machinerią teatralną. Myślę też, że teatr jednak od tego jest, żeby zawsze komentował rzeczywistość, tą, która jest tu i teraz. Często dobry teatr i dobry twórca intuicyjnie wybiega w przyszłość, ale robi to w jakiś sposób antycypując to, co się wydarzy, ale jednak komentując rzeczywistość i z tą rzeczywistością się zmagając i ją interpretując, czyli twórców zawsze jednak zajmuje to, co się dzieje teraz w obrębie jego, nie wiem, mikroświata, czy w obrębie jego kraju, czy Europy, czy jakiegoś danego problemu. Więcej o teatrze nie tylko z Magdaleną Cielecką. Za mniej więcej godzinę zaprasza Jan Niebudek. Ja tylko dodam, że Dzień Teatru jest obchodzony co roku w ponad 100 krajach na całym świecie. No to teraz zaśpiewa dla nas aktorka. Swoje serce daleko od ciebie, z każdym kilometrem w kończynach martwię. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie kocham. Singiel promujący najnowszą płytę Katarzyny Groniec. Marcowa premiera to była, a płyta zatytułowana jest Ach. No to teraz Smashing Pumpkins. Disarm, Smashing Pumpkins, to był marzec, 94 rok, a rok później, w lutym, w 1995 roku, dziewczyny z brytyjskiego duetu Scarlett śpiewały tak. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. That's not to say the love we have. Isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. And so today is much the same as it was. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do świąt. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz. Teraz w sklepach Euro rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. Następną lub resztę ceny zapłacisz dopiero w sierpniu. Na przykład pralka Top Electrolux, za którą zapłacisz 949 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut przed 11. Orzeł wylądował. Dzień dobry. Dzień dobry. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, powiedziałabym prosto z gali, to tak prawie prosto z gali? No nie zupełnie, gala jednak się zakończyła późno, owszem, ale wczoraj jeszcze, tak, tak, ale orły, bo było ich wiele, wylądowały jak najbardziej. No i chyba nie było też wielkiego zaskoczenia, wielkich niespodzianek. Praktycznie jeden film, Cicha noc, zebrał ich większość. No ale po kolei, nagrodę za osiągnięcia życia, to już wiedzieliśmy wcześniej, odebrał Jerzy Stur. Nagrodę Legalnej Kultury dla filmu dwudziestolecia, ze wszystkich, które zdobyły Orła właśnie w kategorii najlepszy film, to też wiedzieliśmy wcześniej, wygrał Pianista, osobiście odebrał tę nagrodę Roman Polański. Najlepszy serial to Watacha, sezon drugi, najlepszy film europejski The Square. No i najlepszy film dokumentalny, 21 razy Nowy Jork, z Piotrem Stasikiem o tej porze rozmawialiśmy wczoraj. A poza tym Orłami podzieliły się tylko cztery filmy. Jedna statuetka za kostiumy dla filmu Maria Skłodowska-Curie i po dwie dla Twojego Wincenta, tu za scenografię i montaż, i kolejny film z dwiema nagrodami, to Sztuka Kochania, najlepsza muzyka Radzimira Dębskiego i najlepsza rola pierwszoplanowa. No i wreszcie 9 Orłów i jeszcze Nagroda Publiczności. Cicha noc. Nikogo więc zapewne nie dziwi, że wszyscy dziennikarze tłumnie tuż po zakończeniu ceremonii rzucili się oczywiście w kierunku Piotra Domalewskiego. No ja jestem przerażony i głodny, bo ja bym coś zjadł, ponieważ ja nie zdążyłem zjeść nic przed galą, a myślałem, że ta gala trwa z pół godziny i trochę dłużej, nie? Która jest godzina w ogóle? No właśnie, więc ja jestem strasznie głodny. więc bym coś zjadł. A emocje? Jestem przerażony. Szczęśliwy i przerażony. Mam takie wrażenie, nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą, że nagroda to nie tylko jakiś taki sukces tu i teraz, tylko ona się wiąże z jakąś odpowiedzialnością. Jest to jakiś rodzaj zaufania, którym jestem obdarzony przez grupę ludzi, którzy na tę nagrodę głosowali. No i teraz, i to jest jednak pewne brzemię, z którym trzeba będzie się zmierzyć. Ja nie mam jakoś dużego stresu z tym związanego, ponieważ nie robiłem tego filmu dla nagród, tylko ja chciałem zrobić film generalnie, żeby zrobić debiut, żeby dalej móc robić filmy. Ja chciałem po prostu zostać reżyserem, więc zostałem. Muszę kupić szafę, ale na razie nie kupiłem, bo nie mam niczym przewieźć do domu, bo ona musi mieć przynajmniej 2,20. No i nie mam takiego auta. Będą stały na szafie. Chociaż z drugiej strony nie będą stały na szafie. Nie wiem, gdzie je postawię. Może być od szklona. Okej, Rico, ja dobrze. Zgłoszę się po projekt do ciebie. No gdzieś tam postawię, nie wiem, na razie w Munku, bo tam one bardzo jakoś dobrze pasują. Ja obstawiałem 0, więc faktycznie źle obstawiłem. Jeżeli jest się w tej samej kategorii z Andrzejem Wajdą i z Agnieszką Holland i z ich filmami, no to jednak to nie jest jakaś kurtuazja, tylko po prostu zwykła pokora. Ja się wychowałem na filmach tych ludzi. One były dla mnie... Ja nie wierzyłem, że można robić takie filmy w Polsce, jak ich filmy. Więc znalezienie się razem z nimi w konkursie, to już dla mnie wyróżnienia. Ja zawsze obstawiam, jestem zawsze ostrożny w tym obstawianiu, więc to wystarczy zapytać ludzi, z którymi to przyszedłem. Oni wiedzą, z jakim ja nastawieniem. Żeby siedzieć blisko wyjścia, żeby w razie czego uciekać, bo tak jak Rickowi powiedziałem 3 tygodnie temu, bo Rico zapytał mnie... Właśnie chciałem do tego wrócić, po co były te obawy? Tak się strasznie przy odbiorze dyplomów obawiałeś tego, że jak to bywało w historii Orłów, nominacji wiele, a potem 0 nagród, no i teraz już wiesz, że jest inaczej. Tak, ja powiedziałem wtedy, że bycie faworytem jest najbliżej do bycia najbardziej przegranym, więc niestety ja gdzieś tam zawsze mam z tyłu głowy tę świadomość. No, okazuje się, że bardzo się cieszę, że członkowie Akademii tak wybrali, że lubią ten film, bo to mi przywraca wiarę w to, że trzeba robić takie filmy, nie? Że mamy swoje historie, my jako, bo mam takie wrażenie, że kino europejskie już mocno odkryło te takie tożsamościowe, tak bym to nazwał, filmy, tożsamościowe w takim dobrym znaczeniu, to znaczy, że my jako ludzie stąd mamy swoje historie do opowiedzenia. Mam wrażenie, że Rumunia, że Bułgaria, że Turcja, że Iran, że oni już swoje historie opowiedzieli, że oni znaleźli swój klucz, a ja mam wrażenie, że my go wciąż szukamy, ale my mamy te historie, my mamy ich bardzo dużo i będziemy razem z moimi kolegami, z którymi miałem przyjemność też być w Gdyni młodymi reżyserami początkującymi, będziemy je opowiadać. A kiedy dasz sobie szansę na kolejne Orły? Ja sobie szansę? Ja bym chciał zrobić film. Właśnie do tego zmierzam. Big things have small beginnings. Ja bym chciał zrobić film teraz. Tak, to są moje oczekiwania. Zrobienie drugiego filmu. Myślę, że to jest spore oczekiwanie i na razie mi wystarczy, bo to ciężkie oczekiwanie. Bardzo. Piękny sukces Piotra Domalewskiego i jego filmu Cicha noc. Reżyser kilkukrotnie wychodził na scenę wczoraj, bo to i odkrycie roku, i najlepszy scenariusz, i reżyseria, no i wreszcie najlepszy film. Dodam też, że trójka aktorów odebrała nagrody. Nie było Dawida Ogrodnika, ale to nagroda Orzeł za rolę pierwszoplanową. Także 2 Orły za rolę drugoplanowe, Agnieszki Suchory i Arka Jakubika. A także doceniono dźwięk. No i tak jak mówiłem, nagroda publiczności także dla Cichej Nocy. To ja jeszcze dodam, że z dumą trochę mogę się tak podczepić trochę, że Cicha noc to pod trójkowym patronatem. No tak, jak była premiera, to absolutnie to był ten film, który polecaliśmy naszym słuchaczom. No, ale szczególnie, ale od Piotra Domalewskiego nie udało ci się pomimo podchwytliwego pytania wyciągnąć planów konkretnych. On ma plany i to jest też taki człowiek, bo przecież również aktor, nie tylko reżyser, który pracuje i mówił mi to jakiś czas temu, również w Trójce, jednocześnie nad kilkoma projektami. Ma kilka scenariuszy, a który pierwszy wypłynie, no to musimy trochę poczekać. To dzięki tobie na pewno dowiemy się o tym, mogę powiedzieć, jako pierwsi, prawda? Bardzo dziękuję. Z najświeższymi informacjami po wczorajszej gali Orłów Ryszard Jaźwiński. Just a two-way. You gotta trust, give it time. No matter how long it takes, but I- Przypomnę, Piotr Domalewski i Cicha Noc rozbili wczoraj bank z orłami. Wczoraj odbyła się uroczysta gala przyznawania polskich nagród filmowych, a film Cicha Noc pod trójkowym patronatem. 7 minut zostało do 11, a co u nas po 11? Po 11 w dopołudnia jeszcze teatr. Zapowiadałam, przypominam, dziś Międzynarodowy Dzień Teatru. Proszę szukać, bo niektóre teatry gościnnie dzisiaj specjalnie mają wyjątkowe ceny biletów. Różne wydarzenia też się dzieją. Hasło Międzynarodowy Dzień Teatru na pewno otworzy Państwu wiele drzwi dzisiaj. Więc o teatrze Jan Niebudek. Będzie też kwadrans po 11. Instrukcja obsługi człowieka. W niej Grażyna Dobroń już taki świąteczny nastrój nam zaprezentuje. A do serwisu Chris Cornell. I know you feel the way I change, but you can't change the way I feel. Sometimes I'm a stranger to you, one of a kind. Then I think some way you'll make it. Don't know how to take it. Sometimes you're a stranger to me, one of a kind. There were times of lots of laughter, and you felt you understood. We were careful. Silence holds the secrets when I answer, but don't answer. You did not see me well enough to recognize the signs. You didn't want to notice or know. I did not see.